شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یو نیک یو بزرگ انسان و دوی سید و یعنی سید خاندان کی پیدا شوی و او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کی رازی سیدان نو دوی هم سید خاندان سره تعلق و او کلا چې دوی د علمی سفر د پاره روان شو نو والدې محترمې ورله کپړو کې د مټ سره نږدې په کپړو کې څلوېښت دینار وګنډل او یو نصیحت یې ورته وکړو چې کله هم دروغ مه وایه. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په سفر باندې روان شو قافلې سره. نو هغه زمانه کې به خلکو د علم لپاره سفرونه کول د یوې علاقې نه بلې علاقې ته. نو شیخ عبدالقادر جیلانی هم علمي سفر شروع کو او قافلې سره چې د سفر کولو نو لار کې ډاکوانو حمله وکړه. چې ډاکوانو حمله وکړه نو قافله وې لوټ کا. په دغه وخت کې یو ډاکو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د طرف ته هم راغو او دته ویل چې تاسو سره سشتا. نو دته خو والدې نصیحت کړو چې ته به کله هم دروغ نه وې. نو د ورتل چې او ما سره څلوېښت دینار دي. نو هغه ډاکو ویل چې ګینې دې ګپ لګي. نو هغه لاړو. بیا یو بل ډاکو راغو او هغه هم دنه تپوس کو چې تا سره سشتا. نو ده ورتل چې ما سره څلوېښت دینار دي. نو هغه هم همداسې لاړو. د ده په خبره باندې یقین ونه کړو ځکه ظاهرا ده سره سه ښکارېدل. نو بیا دیوی د ډاکوانو هغه خپل سردار له بوتلو ډاکوانو سردار ته چې پیش کو. نو هغه ورتل چې تا سره سشتا. نو دوی ورته ویل چې یاره ما سره خو څلوېښت دینار دي. نو سردار ورته ویل چې کم ځای کې دي. نو خپل مټ سره نږدې ازې ورته وخیلو چې کم ځای کې دا دینار ګنډلی شوي. نو هغوی چې کله تالاشي واغېشته نو څلوېښت دینار ورته میلو شو. نو د ډاکوانو سردار عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته وویل چې یاره تا ته خو پته ده چې مونږ ډاکوان یو او مونږ ته کمی پیسې یا څه سامان مونږ ته میلو شي. نو آ خلکو نه اخلو به زور. نو تا ولې مونږ ته دا ویل چې ما سره څلوېښت دینار دي؟ مونږ ته خو پته نه لګېده. نو هغه ورته ویل چې ما ته مور وصیت کړی، مور راته نصیحت کړی دی چې ته به کله هم دروغ نه وی. نو دې وجه نه ما رښتیا ویل. نو د ډاکوانو سردار دې خبرې نه ډېر زیات متاثره شو او هغه بیا دا وویل چې ته د خپلې مور دومره تابعداري او زه د خپل رب نافرمانی د کلونو نه را دې خوا د خپل رب نافرمانی کوم. نو هغه فورا ډېر زیات هغه ملامت شو ډېر زیات او فورا بیا توبه وویسته. نو چې کوم د هغه نور ملګري وو هغوی ورته وویل چې یاره مونږ به چې ډاکې کولیم ته زموږ مشر او سردار وي اوس چې تا توبه وویسته نو اوس هم ته په توبه کې هم زموږ مشر او سردار یې. نو هغوی هم توبه وویستې د ډاکې نه.